इस पर उनकी कौम के वो सरदार लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया था कहने लगे कि हमें तो इससे ज्यादा तुम में कोई बात नजर नहीं आ रही कि तुम हम जैसे ही एक इंसान हो, और हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ वो लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं जो हम में सबसे ज्यादा बेहैसियत हैं, और वो भी सतही तौर पर राय कायम करके। और हमें तुम में कोई ऐसी बात भी दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से हम पर तुम्हें कोई फजीलत हासिल हो, बल्कि हमारा ख्याल तो यह है कि तुम सब झूठे हो।